Thank you. Thank you. Aşk senin duyduğun gibi değil. Anlaşıldı, sevmeyeceksin. Sen aşkı hiç tadamayacaksın. Sendeki kalp, kalp değil ki güzelim. Sil kalbimdeki burukluğu. Bir defa sev, ne olur. Sana muhtacım sevdiğim, gel. Aşk senin bildiğin gibi herkese iyi geceler. Organize gürültülerin sonuna geldik artık. Son parçasını çalacağız. Ben Ayberk Çanakçı. Çok uzun zamandan beri anons yapmıyordum. Bu program partnerimle aldığım bir karardı aslında. Fakat bu gece anons yapmamın bir nedeni var. Bu benim sunduğum son organize gürültüler programı. Bundan sonra Feryal Kabil tek başına devam edecek programa. Ben de bu arada başka bir programa devam edeceğim. Pazar geceleri saat 2'de Mert'in yaptığı Açık Gazete'den tanıdığınız Mert Öztekin'in hazırladığı Rambo Mozart adlı programa dahil olacağım. Orada kendi müziklerimi yapıyor olacağım. 2 sene önce yine Nisan'ın sonlarında yeni yayın dönemine başlamıştık ve o yeni yayın döneminde organize gürültüleri Jimi Hendrix'in Wild Thing adlı cover'ıyla açmıştık ve bu gece de bu parçayla geceyi bitireceğim. Organize gürültüleri Tumblr adresinden takip edebilirsiniz. Geçmiş programların kayıtlarına ve gelecek programların kayıtlarına ve playlistlerine bu adresten organizegürültüler.tumblr.com adresinden erişebilirsiniz. Herkese iyi geceler. Yeah. suck it to me one more time again. Oh, shucks, I love you.